leci czas na ulicy albo gdzieś pod ziemią. Ty się śmiesz jak pajac najebany chemią. Pod piłą z niektórym światem rządzi pieniądz, a my wciąż na ulicy bacu czarny baby boss. Ręce śledzą mnie, polecą czaszki, mam 2 metry wzrostu, apetyt rośnie ponad rok. Mieni 100% normy, nie wchodzi w grę. Na ulicy salutują dzieciaki o 9, się swoim śladem idę. Weź i znów parę słów, w studio przez chwilę sprawdź jak ghetto dealer dla swoich braci pisze. My tylko mamy sound ulicę 7-6, klak, klak, jak dziwki kwadicie. KS słuchaj ziom, w tym rapie bossem to nasza gra, dzwoń. Też ci to przyniosę, ryzyko za szelest, nadzieja nie umiera. Wyboru nie mam, w ghetto nie mam w czym wybierać. Czasu nie starczy, by zrobić mądrych z głupich. Za czyste sumienie jedzenia nie kupisz. Jeżeli nic nie masz, to bez znieczulenia. Aby na ulicy przeżyć, musisz łamać prawo, schemat. Narko plus cash, to mój syf, weź dziwe klip. Waco Records, militant music. Ludzie mówią, pesz jest real, więc robię gówno te, które bierze oddech. Czy ziome? Warszawo moja, welcome to the city where the players born, where the dirt get clean up like every morning. What you think? Niggas out here ain't no feeling mignon. We on the grind like stadium is full from dawn. Wherever you at, before you start thinking you're cold. And when you get jacked, it comes from him before it gets sold. Oh yeah, I'm on my worst old shit, just like my man Dennis said it. We in the one of bread. You know it's cold in the east where nobody found peace. And you rock like two coasts to hide your bomb weed. And the cops come, two twos attracted by the cheese. And the dog get unleashed. Don't get pissed when you're hunted and I'm posted as high as the palace of culture. Cause I'm a vulture, looking down the whole town, blazing on my Mercy Brown. Ha ha, yeah, I'm on my worst old shit. Warszawa.